6 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vandaag is het de dag van de kroning van Britse koning Charles. Gisteravond startte het officiële programma met een receptie op Buckingham Palace. Onder meer de vrouw van de Oekraïense president Zelensky en de vrouw van president Biden waren aanwezig. Namens Nederland waren prinses Beatrix en kroonprinses Amalia naar Londen afgereisd. Charles wordt vanmiddag in Westminster Abbey gekroond in het bijzijn van meer dan 100 staatshoofden. Het afgelopen jaar zijn in Mexico meer dan 2000 mensen ontvoerd door drugskartels, dat zegt de Mexicaanse regering. Drugskartels ontvoeren migranten die vanuit Zuid-Amerikaanse landen via Mexico onderweg zijn naar de VS. Ze eisen soms duizenden dollars losgeld voor hun vrijlating. Ook dit jaar blijven de ontvoeringen aanhouden. Deze week nog werden 10 Colombianen ontvoerd en vorige week nog 30 migranten uit Ecuador. In de zaak rond de kapitoolbestorming in Washington is de hoogste straf tot nu toe uitgedeeld. Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel. De man viel tijdens de bestorming samen met zijn vrouw agenten aan met pepperspray en een stoel. Hij had al een lang strafblad en moet nu dus 14 jaar de cel in. Bij overstroming in het oosten van Congo zijn bijna 180 mensen om het leven gekomen. Twee rivieren zijn buiten hun oevers getreden door stortbuien en ook zijn er aardverschuivingen. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn. De dodental loopt nog verder op, want er is nog een onbekend aantal mensen vermist. Bewoners van de Willemstoren in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond opgeschrikt door trillingen in het gebouw. De brandweer kwam rond 10 uur met een specialistisch team naar de Willemstoren voor onderzoek. Na 2 uur bleek er geen sprake van instortingsgevaar en konden mensen weer naar binnen. Komende ochtend gaat het onderzoek naar de trillingen verder. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt. Later deze ochtend is er iets meer zon. Vanaf de middag neemt de bewolking weer toe en ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Morgen in Mediastorm. Vandaag Inside is de best bekeken talkshow van Nederland. Hoe gaan zij te werk en hoe beïnvloeden zij het publieke debat? En Roel Maalderik kijkt voor ons naar de verslaggeving rond de kroning van Charles III, koning van het Verenigd Koninkrijk. Mediastorm is er morgen om 6:10 bij Human op NPO 2. Deze week in de bonus: AH witte asperges per zak voor 3,49. AH verse pasta en pastasauzen 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite 1,5 liter flessen 2 voor 3,75. En BK Blue Label stoompannen 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Bij Albert Heijn spaar je nu voor buitenservies en sterke glazen, zodat je lekker lang kan genieten dit voorjaar. Dat is een lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Een uur vol bindende tips op het gebied van podcasts, boeken, series, poëzie en muziek. Zo spreek ik straks schrijver Valentijn Hogekamp over Antiboy, de podcast. Een serie gesprekken die de schrijver voerde over hoe je dat nu eigenlijk doet, leven. Schrijver Tiemen Hiemstra zocht het in de tegenovergestelde hoek en schreef een boek over de kunst van het verdwijnen. In de Netflix-serie Beef loopt een road rage totaal uit de hand. En dichter Lies Gallet vertelt over haar nieuwe dichtbundel Honger, heteronormativiteit en het heelal. Een bundel waarin honger en ja zeggen steeds een zeer dubbele betekenis hebben. We beginnen de uitzending met een podcast en een levenstip. In 2022 verscheen het krachtige, poëtische coming-of-gender-boek Antiboy van schrijver en dichter Valentijn Hogekamp. Een boek over zijn zelfonderzoek naar identiteit en vrijheid. Ik spreek Valentijn over zijn nieuwe podcast, Antiboy de podcast, waarin hij gesprekken voert over hoe je nu eigenlijk jezelf moet zijn. Welkom Valentijn. Hallo Teddy. Wat fijn dat je er bent. Zullen we beginnen bij het boek Antiboy. Hoe is dat ontstaan? Ik heb Antiboy geschreven in een voor mij hele best heftige periode, in een soort zoektocht naar mezelf. Vanwege een kankergen, BRCA1, moest ik een borstamputatie ondergaan. Toen ik in dat traject daarvoor zat in het ziekenhuis, begon ik ook vragen te stellen over gender. Over dat ik me misschien geen vrouw voel, dat ik geen implantaten wilde. En ik kon dat eigenlijk niet kwijt, want dat zijn gewoon twee gescheiden trajecten. Een kankertraject en een gendertraject. En ik begon te zoeken, ik begon podcasts te luisteren, ik begon met mensen te praten. Dat durfde ik eerst eigenlijk nog niet. Ik begon eigenlijk een beetje mijn eentje te zoeken en naar theater te gaan en dingen erover te lezen. En uiteindelijk ging ik er ook met mijn familie en vrienden en met mijn partner over praten. En dat stuitte ook gewoon op veel heftige reacties, want mensen houden ook vast aan wie ze denken dat ze kennen. Mm-mm. Een gendertraject, waar moeten we dan aan denken? Dat is als je bij een ziekenhuis of bij een onafhankelijke arts daarbuiten wordt geholpen met eerst met vragen over wat voel je dan of hoe werkt dat bij een psycholoog. En dan ga je met diegene toewerken naar van hoe voel ik me? Hoe voelt mijn gender? En is daar misschien ook medisch ingrijpen voor nodig of is dat niet nodig? Dan ga je gewoon heel rustig met iemand samen zoeken en niet in je eentje van waar is de verwarring ontstaan en wat heb jij nodig? Ja, dus dat was het voor jou niet. Hoe ging het wel? Hoe het wel ging was dat ik dus op eigen houtje al lezend, luisterend en kijkend probeerde uit te vinden van voel ik me man, voel ik me vrouw, voel ik me iets anders? Hoe moet ik me op die zware operatie voorbereiden? En wie komen er om me heen staan? En toen begon ik eigenlijk ook gewoon aantekeningen te maken, gewoon terwijl het gebeurde. En zo is het boekje Antiboy ontstaan. Dat opent gewoon op de dag van mijn borstoperatie. En dat waaiert dan uit naar al die gesprekken die ik heb gevoerd, alle momenten in mijn zoektocht. Er staat ook een hoofdstuk in waar ik aan heel veel mannen en vrouwen heb gevraagd: wanneer voel jij je man, wanneer voel jij je vrouw? Mm-mm. Dat heb ik er ook in opgenomen. Het is eigenlijk een soort aantekeningen bij mijn zoektocht naar mijn gender. Ja. En nu is dat onderzoek eigenlijk een soort van uitgebreid, of in elk geval, we mogen erbij zitten bij die gesprekken door ze te luisteren. Je hebt hele bijzondere gesprekken met hele bijzondere mensen over hoe moet je jezelf zijn? Wat ik een hele mooie en grote vraag vind. En jullie benaderen dat steeds vanuit een andere hoek, maar op een super open en kwetsbare manier. Het zijn hele mooie gesprekken geworden. De eerste twee staan al online. Ja, met Haroun Ali en Valentijn de Hing. Ja. Ik mocht een podcast maken van Antiboy. Ik noem Antiboy altijd een coming of gender. En toen werd ik benieuwd naar andere mensen in coming of gender. Ja. En toen heb ik 6 kunstenaars en makers en activisten waar ik veel aan heb gehad toen ik zelf aan het zoeken was, aan hun werk, aan hun boeken, aan hun voorstellingen, uitgenodigd om met mij over gender en geaardheid en jezelf zijn te komen praten. Ja. Haroun en Valentijn waren de twee eerste. Dat was echt. Ik ben zo blij dat ik hun kon spreken. Mm-hmm. Ik vond het prachtige gesprekken, maar kun je eens vertellen over hoe het gesprek met Haroun ging? In het gesprek met Haroun opende ik eigenlijk als een totale fanperson van: hey Haroun, ik ben dol op je werk en jij hebt mij ook. Haroun heeft mij zien worstelen. Die heeft dat eigenlijk wel gezien toen ik bezig was met dat zoeken en dat eigenlijk nog niet echt aan mensen vertelde. En Haroun was een van de eerste mensen. Haroun is ook schrijver, ik ben schrijver, dus dan kom je elkaar tegen. Die dan zei: als je een keer met iemand wil praten, kun je met mij erover praten. Is hij in zijn schrijverschap ook bezig met deze thema's? Ja, Haroun Ali is maker, documentairemaker, schrijver. Die schrijft columns. Haroun kan alles, reisjournalist. En die schrijft bijvoorbeeld de column Alfabetsoep heeft hij gemaakt, waarin hij elke week iemand interviewde uit de regenbooggemeenschap. Hij is naar Pakistan gereisd, naar het land van zijn vader, half. En daar spreekt hij dan ook transvrouwen over hoe het is om gay te zijn of trans in Pakistan. Haroun is nu aan het werk aan een boek over eigenlijk allerlei dingen die binnen de regenbooggemeenschap spelen en hoe we dan elkaar ook weer kunnen vinden. Terwijl er ook die gemeenschap aan het veranderen is, uitdijen, andere hokjes, andere namen. Ja. Ja, hokjes en namen. We gaan heel even luisteren. Dit is een goed moment om heel even te luisteren naar een fragment uit dit gesprek. Haroon, ja? Ben jij een HEMA-gay? Ik heb dat woord wel eerder gehoord, maar ik zit even te bedenken. Ik was het. Ik was degene die het je vertelde. Maar was dat toen op die borrel toen we dronken waren, of niet? Ja, een andere borrel. Nu lijkt het alsof wij heel veel borrelen, maar dat valt wel mee. Nee, ik denk dat ik misschien ook degene was die het al eerder aan je heb gevraagd. Ja. Maar ik vraag Ik weet dus niet keer. Precies wat het is, maar ik stel me... Wat denk je dat het is? Ik stel me een heel beetje conservatief, ook wel heteronormatief gay stel voor me. Dus heel erg huisje, boompje, beestje, buurtbarbecue, white picket fence. Boompje, beestje, buurtbarbecue. Ik hou van deze drie beesten. En inderdaad dus elk weekend lekker de HEMA leegkopen met allemaal huishoudelijke spullen. En daarna een rookworst naar binnen werken. Wat goed. Dat is mijn associatie. En dat ben ik niet echt, nee. Nee, ik heb dit niet zelf bedacht. Ik was dus op een date met een meisje en die vroeg ineens of ik een HEMA gay was. En ik dacht ook, ja, ik heb wel HEMA ondergoed aan. Dus dat... Ben je een HEMA gay? Ik heb HEMA ondergoed aan, at the moment. En in mijn podcast wilde ik het ook hebben over labels. Want we hebben het veel over hokjes, zeker ook binnen regenbooggemeenschap, zeggen sommige mensen, nieuwe hokjes maken die gemeenschap kleiner. Je bent gewoon homo of lesbisch, of trans, man of vrouw, binair. Ja. We hebben geen non-binaire mensen, al die plussen, al daar is gewoon veel gesprek over. Er zijn heel veel mensen die denken dat hokjes weer voor nieuwe verwarring zorgen. Maar die labels kunnen ook helpen om je mensen te vinden. En daar wilde ik in Antiboy de podcast op een speelse manier mee omgaan. Dus dan vraag ik aan mijn gasten, ben jij een HEMA-gay? Ja. Ben jij een femme fatale? Wat betekent het als ik dit label aan jou opleg? En is het een geuzennaam of is het een scheldwoord? Voel jij je juist ook veiliger of vrijer binnen die labels? Kijk, ik voel me non-binair. En dat is een beetje een label voor mensen die niet van labels houden of niet van hokjes. En tegelijkertijd in de echte wereld heb ik bijvoorbeeld gemerkt, een kankerverhaal zit je in het ene traject, een genderverhaal zit je in het andere traject. Ik geloof dat dit constructen zijn, maar wel constructen die heel veel effect hebben en heel veel reële gevolgen in de wereld. Dus als ik zeg ik ben lesbisch, dan kan ik naar lesbische bars, dan kan ik andere mensen zoeken, dan kan ik op Instagram intypen, hey, waar zijn hier de leuke lesbiennes? We gebruiken labels en woorden wel om onze mensen te vinden. Dus ik wil een label als kader zeker omarmen, maar wel een kader dat vrijheid schept. Mm-mm. En hoe hebben allebei die trajecten, dus inderdaad, en dat kankertraject en het gendertraject, hoe hebben die jou in je zoektocht naar jezelf zijn geholpen of tegengewerkt? Hoe zijn die een onderdeel geworden van jouw verhaal? Nou, als je denkt dat je doodgaat, dan wordt het wel heel helder wie er om je heen komen staan. Dat zat ook heel erg in mijn boek. Wie verlies je en wie blijven bij je? En wie zeggen, vertel maar, kom maar, we gaan dit samen doen. Want je moet niet in je eentje op zoek gaan naar jezelf. Zo werkt het niet. Je moet gewoon mensen om je heen hebben om een berg mee te beklimmen en dan samen te zeggen, mooi uitzicht. Hè? Anders sta je in je eentje naar dat uitzicht te kijken. Je moet gewoon je mensen vinden. Ik vraag ook aan al mijn gasten, heb je een queer life hack? Ja. En de queer life hack van Haroon was, experimenteer. En dat vond ik heel leuk. Ja. En mijn queer life hack is, je moet dus... Je gaat hem al prijsgeven. Moet ik hem nog bewaren? Ja, okay, ik hou hem stiekem. Ja, hou hem stiekem. Maar ik wil wel benadrukken, je moet dit gewoon niet alleen doen. Het is gewoon best zwaar om te ontdekken wie je bent. Ja. En dat... Het geeft je zoveel als je dat samen kan doen. Ja. En jij hebt om dat samen te doen, heb je echt een hele mooie schare aan mensen gesproken voor deze podcast. Misschien kun je iets meer vertellen over wie nog meer. We hebben nu net Haroon Ali uitgelicht. Dat was de eerste gast. De tweede is Valentijn de Hing, een geweldige schrijver die voor de Correspondent over identiteit schrijft. De derde gast was Tessa Jonge-Poering, prachtige actrice die ik bijvoorbeeld heb zien spelen in Queer Planet. Rick-Paul van Mulligen, mijn vierde gast, zat ook in Queer Planet. Zij zijn acteurs, maar ook activistisch in hoe zij dan gay rollen vormgeven. Daarna heb ik met Thomas van der Meer gepraat. Ook een schrijver met een trans-achtergrond. Die het heerlijk vindt om te laten zien hoe normaal trans zijn kan zijn. Dat vind ik dan weer hilarisch. Ik zeg altijd, we're better than normal, we're abnormal. Dus dat is ook een heel leuk gesprek geworden. En mijn laatste aflevering was met activist en modejournalist Anouk Tan. Nou ja, Anouk, dat is zo'n ontzettend inspirerend iemand. En die is zo goed in alledaagse activisme. Bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan met 2 kroontjes op en een cape om. Zodat mensen de mogelijkheden zien van... hey, waarom zou je verkleedkleren alleen maar op aangewezen feestjes dragen? En Anouk zei tegen mij, er is niks waar we in dit land meer waarde aan hechten dan een man in een pak. Die laten we het land leiden. Ja. En zij wil dat op zijn kop zetten. Zij wil laten zien dat je ook het land kan leiden op stiletto's. En ik dacht gelijk, ik ga vanaf nu ook deels in een pak lopen. Ik wil graag dat mensen mij behandelen alsof ik een land kan leiden. Want je zit hier tegenover me in een prachtig pak. Dank je wel. Mag gezegd. Zullen we tot slot nog heel even luisteren naar een fragment uit je tweede gesprek met Valentijn? Daar heb ik ook iets uitgepikt. Een transpersoon die ik erg bewonder, dat is dichter Alok Menon. Mm-hmm. En hen zegt, trans people represent opportunity. En dat vind ik heel mooi, want transpersonen representeren eigenlijk wat je kan zijn, ja, of wie je kan zijn. Vrijheid. Vrijheid en kansen op het moment dat je dus die strikte, verstikkende gendernormen loslaat. Wat daaruit kan bloeien en uit kan groeien. Maar ik denk dat dat voor veel mensen gewoon ook te veel is om te handelen. En om, weet je wel, en om daar ook dus de hele tijd mee geconfronteerd te worden. Dat een zekerheid die jij hebt en wat echt voelt als een soort van de eerste bouwsteen bijna van je identiteit. Want voordat je, als je een minuut ter wereld bent, dan wordt er al gecheckt wat je bent. Ja, dan ben je een man of een vrouw, een jongetje of een meisje. Dat is het eerste wat de dokter verklaart over jou. Mm-hmm. Ja, op het moment dat je dat allemaal loslaat, weet je wel, dan wat is er dan nog of zo? Terwijl wat trans mensen laten zien is, dan is er zoveel, zeg maar. Dan is er zo ontzettend veel ruimte. Zo ontzettend veel ruimte. Dat geef jij ook aan de gasten en zij geven dat terug. Het is echt een heel... Het is prachtig om naar te luisteren. Ik kan dat zeker iedereen aanraden. Tot slot, wat jij al jouw gasten vraagt aan het einde... en je er zelf net bijna prijs gaf, maar dat hebben we weten te tackelen. Wat is jouw queer life hack? Mijn queer life hack is dat je queer intikt op Instagram... in de stad waar je woont. Want er zijn zoveel borrels, er zijn zoveel cafés... er zijn zoveel mensen die je kunt vinden. En daar kan je dan heen. En dan stap in een appgroep van je favoriete café. App mensen van, oké, wie gaat er vanavond mee? Want ik ben dus begonnen heel alleen met podcast, lezen en films kijken. Maar het is gewoon heel fijn om ook echte, levende mensen te vinden... waarmee je al die geweldige queerness kunt vieren. Ja. Bonus, draag een pak, terwijl je dit doet. Wear a suit. Wear a suit. Dankjewel, Valentijn, voor deze lifehack en voor dit gesprek. I Am The River was dat van Lael Neal. Indie rock uit Virginia van haar nieuwe album Star Eater's Delight. Op 20 mei is ze in Paradiso Amsterdam voor het festival London Calling. Onlangs regende het 5-sterren recensies voor de Netflix-serie Beef. Het gaat hier niet om een kookshow voor carnivoren, maar om verkeersagressie. Wanneer Amy Lou en Danny Cho, gespeeld door comedian Ellie Wong en acteur Steven Yeun, met elkaar in een verkeersruzie belanden, volgt er een onvermoeibare strijd om de ander diep door het stof te laten kruipen. Met een cast vol Aziatische acteurs vertelt Beef een moderne rat race. Ik spreek met Inge Terschuren, redacteur voor onder andere de VPRO-gids, over de gitzwarte comedy die nu al een van de beste series van dit jaar wordt genoemd. Welkom Inge. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Beef. Misschien moeten we gewoon beginnen met vertellen waar het verhaal begint of over gaat. Ja, het verhaal begint bij een bouwmarkt. Op de parkeerplaats van de bouwmarkt, waar Danny net wegrijdt. Hij heeft net geprobeerd om 8 barbecue grills te retourneren. En dat is niet gelukt. Dus daardoor is hij enigszins opgefokt. Hij probeert achteruit weg te rijden. Maar dan heeft hij een botsing met een enorme witte SUV. Een bijna botsing overigens. Ja. Want eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Dus hij moet vol op de rem. En die SUV moet ook vol op de rem om niet te botsen. En dat levert natuurlijk een schrik-effect op. Je kan je voorstellen, als je zelf in zo'n situatie zit, dan schiet die adrenaline omhoog. Dus je ziet al gelijk die agressie die hij toch al in zich had omhoog schieten. En dan gaat het raampje van die witte SUV open. En dan komt er een hand uit en die steekt de middelvinger op. Nou, en dan gaat het los. En dan gaat Danny erachteraan. En dan volgt er een wilde achtervolging door de straten van L.A. Ja. En daar begint de verkeersruzie die helemaal uit de hand loopt. Ja, die helemaal uit de hand loopt. Want wat is in beide situaties? We hebben Danny en Amy. Ja, aan de oppervlakte zijn zij twee heel verschillende mensen. Want Danny heeft, zoals hij het zelf noemt, een aannemersbedrijf. Maar eigenlijk is hij een veredelde klusjesman die niet zo heel goed is in zijn werk. Hij woont in een piepklein appartementje met zijn broer. En hun leven is niet echt op de rit. Ze hebben weinig geld en het loopt allemaal niet lekker, ook niet met zijn broer. Amy is het tegenovergestelde. Mega succesvol, mega rijk, perfect family. Op het eerste gezicht natuurlijk. Man, kindje, alle rijkdom die je maar kan wensen. En zij is bezig om haar bedrijf in Oosterse planten. Ja, je begrijpt ook niet per se waar ze dan rijk mee is geworden, nee, toch? Nee, Kojo House heet haar bedrijf. En nou ja, dat zijn dus planten die Oosters zijn, op de een of andere manier. En die probeert zij te verkopen, haar bedrijf, voor heel veel miljoenen aan dat tuincentrum, zodat ze helemaal gaat binnenlopen. Maar Amy is een enorme workaholic. Dus op het eerste gezicht gaat het heel erg, heb je heel erg dat contrast tussen rijk en arm. Ja, ja, precies. Dat op het eerste gezicht. Maar eigenlijk, je voelt ook al meteen dat zij meer gemeen hebben dan je zou denken. Want de woede en de, of in elk geval de rage die je zo in dat eerste moment voelt, die klinkt door de rest van de serie. Ja, ja, je ziet eigenlijk gelijk dat zij als mens ontzettend veel op elkaar lijken, zonder dat ze dat doorhebben. Omdat ze allebei die enorme opgekropte woede voelen. Ze houden dat allebei heel erg binnen, dus ze uiten dat niet. Die verkeersruzie is voor hem het startpunt om het er allemaal uit te gooien. In plaats van te kijken naar natuurlijk wat hun echte problemen zijn. Want ze hebben ook allebei flinke psychische problemen. Maar daar komen ze niet aan. Het zijn eigenlijk allebei hele eenzame, verdrietige mensen. Ja. Het wordt depressief valt een aantal keer. Ja. Maar ja, dat stuk van zichzelf, daar zijn ze zo bang voor, daar willen ze zo bij wegblijven, dat ze liever zich uiten door zich helemaal uit te leven in die woede op die ander. Ja. Want hij komt ook op een gegeven moment als aannemer, belt hij aan bij haar huis. Misschien kunnen we dat ook nog wel. We moeten niet te veel verklappen, maar dit is nog wel een leuke scène misschien om uit te lichten. Dat hij zegt van, er is iets mis met je huis. Ik kom het wel even opnemen en fixen. Ja, Zij weet op dat moment nog niet dat hij degene is met wie ze een verkeersruzie had. Maar hij weet al wel dat zij degene is. Ja. Dus zij denkt, oh, wat fijn, die man die heeft gezien dat er van alles mis is. Dus ze lopen dat hele huis door en ze laat hem van alles zien. En als kijker denk je dan natuurlijk, oh jee, dit, je voelt die spanning, want de vijand is in huis. Dat is natuurlijk het meest bedreigende wat er is. En op een gegeven moment is zij helemaal blij met hem. Zegt hij, mag ik nog even naar de wc? En zij zegt, oh ja, dat is goed, hier bij de deur. En dan komt hij die wc uitgelopen en zij wil zijn telefoonnummer en verder praten. Maar hij zegt, oh nee, ik moet gaan, oké, doei. En hij reist weg. En zij loopt die badkamer binnen en heeft de hele badkamer ondergepist. Ja. Echt alles zit eronder. Zo ranzig. En op dat moment realiseert zij zich wie hij is. Ja. En gaat er achteraan. Nou ja, en dan gaan ze helemaal los. Ja. En dat komt nog een paar keer terug. Dat grapje met dat hij die badkamer ingaat. Ja. Ja, dus dat mogen we best verklappen. Ja, ja. Het is erg leuk. Het, het deed me ook een beetje denken aan Killing Eve. Die soort van dat achter elkaar aanzitten en totale het tegenovergestelde van elkaar lijken, maar eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben. En een soort spanning die er ook onder zit, namelijk ze zijn naar elkaar op zoek, ze willen elkaar iets aandoen. Maar je voelt ook een soort van romantische spanning bijna. Zo, ja. Misschien gaan ze straks wel gewoon met elkaar naar bed of trouwen. Of die spanning zit er ook onder. Ja, ja, ja, in die zin vind ik het ook best wel slim gekozen om de ruzie tussen een man en een vrouw te laten plaatsvinden. Want ik denk een ruzie tussen twee mannen of een ruzie tussen twee vrouwen, ja, dat heeft toch een hele andere dynamiek. Hoewel je in Killing Eve natuurlijk twee vrouwen hebt die verliefd op elkaar worden. Maar weet je, ruzie tussen twee mannen heeft iets lompigs, weet je wel, hard. En een ruzie tussen twee vrouwen, dan denk je eerder een beetje aan kift en gemeen zijn. Mm. En tussen een man en een vrouw, dat is een man en een vrouw die elkaar niet kennen verder, hè, niet binnen een huwelijk. Ja. Dat geeft toch een hele interessante dynamiek. Ja. En je denkt inderdaad ook, zit er nog iets romantisch onder of niet? Ja. Ik had zelf niet het gevoel van, er gaat iets romantisch gebeuren. Oh, dat, misschien zit het gewoon in mijn hoofd. Maar wel dat ze natuurlijk elkaar raken. Ja. Ja. Want je kunt alleen maar iemand heel boos maken als je diegene kan raken. Ja. Dus wel een verbondenheid in ieder geval. Ja. Ja. Wat maakt dit nou zo'n sterrenrecensiewaardige serie? Omdat het... die ruzie is gewoon heel erg grappig om naar te kijken. En herkenbaar, hè, dat gevoel van, oh, eikel, ik wil jou iets aandoen, want je hebt me afgesneden. En dat helemaal uit de klauwen groeit. En ook dat dus die diep menselijke laag eronder zit. Dat het een hele gelaagde serie is. Nu ik dit zeg, denk ik volgens mij altijd als ik bij jou zit, zeg ik, het is mooi omdat het zo gelaagd is. Maar dat is toch uiteindelijk, denk ik, universeel de kracht van series. Dat je een leuk verhaal hebt om naar te kijken. In dit geval een heel gek verhaal waar je om kan lachen. Maar dat je ook ziet hoe tragisch het is en hoe tragisch die personages zijn. En ik vind het heel gedurfd, we gaan verder niks verklappen, maar dat er net na de helft van de serie toch een kantelpunt zit. Mm-hmm. Waarin de serie weer een andere wending krijgt. Waarin hij nog meer verdiept. Dus dan ben je er al helemaal als kijker ingetrokken. En dan ga je daar ook makkelijk in mee. Ja. En dat werkt heel goed. Ja. Ik vond het een hele... Ik heb hem echt in één ruk uitgekeken. Ik weet niet of dat bij boeken zeg je dat zo. Ik heb hem in één ruk uitgekeken. Ja, ik vond het echt een hele gave serie. En zeker een tip. Je hebt nog één tip van Nederlandse bodem. De titel daarvan... Dag en Nacht heet die serie. Ja, die vond ik verrassend leuk inderdaad. Ik zeg verrassend omdat het een ziekenhuisserie is. En mijn brein denkt dan vooral aan romances tussen artsen en verpleegkundigen. Maar het speelt op de afdeling verpleegkunde in een ziekenhuis. En het is... Er zitten heel veel realistische aspecten in. Je ziet vrouwen die liggen te bevallen en personeelstekorten en hele heftige situaties die je mee kan maken. En ook romances, dat maakt het leuk. Maar ik vond het ook een aanrader. Als je lekker veel tijd hebt, kijk die ook nog. Kijk, nog een gratis tip. Ja. Dankjewel Inge Terschuren, redacteur bij de VPRO-gids. We gaan nu door met een post-breakup song van Wies. Dit is het nummer Blijf Weg. Beter blijf je weg. Maar kom wel vooral naar het voorprogramma van Cresep, want daar spelen ze in Paard Den Haag morgen. Op 13 mei in de Maassilo in Rotterdam. Op 18 mei in het Maaiveld Festival Apeldoorn. 20 mei BAM Festival Hengelo. En zo nog verder het land door het hele festivalseizoen lang. Voor het volgende gesprek wil ik een triggerwarning geven voor suïcide. Het gesprek met Timon Heemstra. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. W is de korte indringende titel van de debuutroman van Timon Heemstra over de kunst van het verdwijnen. Het is een filosofisch boek waarin wordt gemijmerd en gezocht. Het leest als een doolhof, maar wel een doolhof waar je graag doorheen wordt geleid. Niet wetend waar en of en hoe je er nog uitkomt. De 31-jarige Timon Heemstra groeide op in Groningen en studeerde woordkunst in Antwerpen. Hij verdween vervolgens naar Leipzig, maar na die korte omzwerving is hij weer terug in de Diamantstad. W is zijn debuutroman. Welkom, Timon. Dank je. Wat fijn dat je er bent. W is een soort in zijn meanderende zoektocht van Olaf en Hilde naar hun vriend W. Kunnen we iets meer vertellen over die zoektocht? Waarom zoeken ze naar W? Ja, W was eigenlijk altijd hun beste vriend. Ze hebben 3 jaar samen in Antwerpen gestudeerd en toen waren ze onafscheidelijk. Tot W na 3 jaar plots onaangekondigd, zonder duidelijke aanleiding, verdween uit hun levens. Spoorloos was, door de politie niet gevonden kon worden, had zijn rugzak gepakt, dus hij was duidelijk opzettelijk vertrokken. En het boek begint eigenlijk 3 jaar nadien, als Hilde W. weer gezien heeft in de stad, in een tram die voorbij rijdt. Ja. De zoektocht vindt eigenlijk op meerdere lagen plaats. Olaf is de verteller van het verhaal en wordt in eerste instantie vooral het verleden teruggecatapulteerd. Wie was zijn vriend eigenlijk? Hoe is die vriendschap ontstaan? En later dan eventueel wordt er ook nog in het heden naar wee gezocht. Ja. Maar dat blijkt later in het boek. Ja, want het gaat inderdaad vanaf dat moment dat hij voor het eerst wordt gezien. Dan beschrijven ze per dag wat er allemaal gebeurt, wat er teruggehaald wordt. En het zijn vooral Hilde en Olaf die met elkaar en zoeken en herinneren. Mm-hmm. Waar heb je de inspiratie voor het schrijven van dit boek vandaan gehaald? Ik had net de biografie van Wittgenstein gelezen. In die biografie wordt beschreven hoe hij les gaf op Cambridge. En op een dag hadden ze studenten les van hem en klopte op zijn kantoordeur. Maar hij was daar niet te vinden. En wie was Wittgenstein? Ludwig Wittgenstein, de filosoof. Ja. Hij klopte op zijn deur. Ja, en hij was er niet. En toen brak er hijsa uit op de campus en iedereen ging naar hem zoeken. Maar hij was echt nergens te vinden. Tot ze hem dan maanden later in een dorpje ergens in de Alpen aantroffen, waar hij les gaf op een basisschool. Ja. Super random. En dat verhaal fascineerde me eigenlijk heel sterk. Ja, uit wat ik uit die biografie kon opmaken, vond ik het een Ludwig Wittgenstein, een persoon die heel radicaal is in waar hij voor staat en zijn keuzes, en probeert voortdurend een soort van de grenzen op te zoeken van zijn eigen bestaan. Dat leek me eigenlijk een heel interessant uitgangspunt om een personage te nemen dat zo radicaal is dat hij in staat is om ook zomaar te verdwijnen uit de levens van anderen. Ja, het is een heel filosofisch boek. Mm-hmm. Het is heel meta, het is de hele tijd heel erg uitgezoomd. Mm-hmm. Wie zijn we, wat doen we hier en waartoe? Ik moest ook denken aan Camus, omdat Camus volgens mij het was, die filosoof die zei van de allergrootste filosofische vraag is wat is de zin van het leven? Ja. En die kunnen we niet beantwoorden, omdat eigenlijk de enige mensen die het kunnen beantwoorden degene zijn die eruit stappen. Mm-hmm. En die kunnen we het niet vragen. Ja. Die zin had ik ook de hele tijd tijdens het lezen in mijn hoofd. Maar ik dacht, ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ik heb daar niet zo letterlijk aan gedacht. Er zit wel een verwijzing in het boek naar de mythe van Sisyphus, ergens heel kort, waar dat vandaan komt. Ja. Inderdaad, de enige echte filosofische vraag is de vraag van de zelfdoding. Ja, ergens zit dat natuurlijk heel erg in het boek, omdat W. dan besloten heeft om uit zijn eigen context en de context van Olaf en Hilde te verdwijnen, word je in één keer met al die vragen opnieuw geconfronteerd. En omdat iemand in de lucht lijkt te zijn opgelost, word je ook op een heel directe manier geconfronteerd met dat soort vragen. Ja. En tegelijkertijd zitten er ook bijvoorbeeld heel veel wandelende takken in het verhaal. Ja. Waarom de wandelende tak? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een intuïtiekwestie. Ik weet, sowieso is insecten een duidelijk thema in het boek. Maar vraag me niet waarom. Ja, dat is gewoon, je volgt uiteindelijk als schrijver toch je eigen fascinaties. Ja. En blijkbaar beschrijf je dan veel scènes waarin insecten een rol spelen. En dat is voor mij eigenlijk ook een beetje een raadsel. Maar het voelt wel heel juist. En mijn redacteur was het ermee eens. Dus. Nou ja, het is toch, ik bedoel, ik dacht, kijk, misschien ga ik gewoon jouw antwoord geven. Ja, ik dacht, wandelende takken zijn natuurlijk ook gewoon dieren die zijn door te verdwijnen. Ik bedoel, de grootste verdwijningstruc is gewoon de wandelende tak. Ja, je bent duidelijk beter bewust van wat ik heb geschreven dan ik zelf. Ja, dat is mooi, ja. Nee, zo had ik er nog niet naar gekeken. Nee, het enige wat ik zelf wel in mijn hoofd had, was op een gegeven moment kijken Olaf en W. als ze nog vrij jong zijn, naar de snelweg. En zien ze al die auto's voorbij rijden en zien ze mensen soort als een soort van mierenkolonie. Mm-hmm. Die daar over die snelweg raast. En dat is sowieso wel ook echt een thema in het boek. En iets dat me ook altijd fascineert. Van wanneer is een mens een individu en wanneer is een mens slechts een steentje in een gemeenschap of een radertje in het netwerk. En dat zijn insecten natuurlijk ergens. Insecten zijn een soort van overal en niet echt individueel, maar vooral collectief. En ik denk dat het daarom ook wel past in het boek, omdat dat individu versus collectief ook wel een thema is. Ja. Waar zit die fascinatie voor verdwijnen bij jou? Die heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik heb in veel verhalen die ik schrijf, komt dat vaak wel voor. Op minder of meer directe wijze. En dat is wel vrij duidelijk dat dat bij mij te maken heeft met dat mijn vader suïcide heeft gepleegd toen ik 4 was. En dat is iets waar ik eigenlijk niet per se over wil schrijven, maar van ik merk via omwegen kom ik toch altijd weer bij die thema's uit. Omdat dat zit in je lijf. Dat is gewoon wat je bezighoudt na al die jaren nog altijd. In die zin is dit boek ook gewoon weer een manier gebleken, ook al wou ik niet dat het dat was, ook weer een manier gebleken om die vragen opnieuw te verkennen. Die vragen van wat het nou precies betekent als iemand vertrekt uit een leven. Wat dat met de achterblijvers doet. Maar wat het met jou heeft gedaan, is dat je een hele goede schrijver gemaakt in elk geval. Dank je. Het boek W van Tiemen Hiemstra is nu te koop in de boekhandel. Dank je wel, Tiemen. Dank jou wel. Ik wil dichter Lies Galee citeren, die schreef de prachtige zin: je zegt niemand dat je dood wil, alleen dat je een kat wenst te adopteren tegen de leegte op je schoot. Heb je zelf suïcidale gedachten? Bel dan 113, die lieve slimme mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Wij gaan luisteren naar indie pop met Noord-Afrikaanse elementen. Dit is Rufeda met Midsummer. Midsummer. Wat een sound van de Rotterdamse burgervader-dochter Rufeda Aboutaleb. Haar debuutplaat heet Rouveda en ze is als alternatieve popzangeres met Noord-Afrikaanse invloeden helemaal zelf naam aan het maken. Vanavond staat ze in Bibelo in Dordrecht. Op 19 mei staat ze in Gebroeders de Nobel in Leiden. Op 25 mei in Afrikadelic in Amsterdam. En op 17 juni in de Oosterpoort in Groningen. Het geluid van een eenzame hond uit het huis van je buren horen. Oordoppen op maat laten maken. Een reis naar de Dode Zee boeken. Nog meer mieren. Nu vliegen ze. Altijd niemand blijven. Ben je al bang? Het is een fragment uit Drijfangst uit de dichtbundel Honger, Heteronormativiteit en Het Heelal van Lies Gallet. Lies werd 32 jaar geleden geboren in Assebroek, dat ligt naast Brugge. Inmiddels woont ze in Antwerpen en won ze tal van prijzen, waaronder de Aron Snijders Publiekprijs. En in 2021 verscheen haar veelgeprezen verhalenbundel Het Water Vangen. En nu is er deze prachtige bundel. En jij, welkom Lies. Dankjewel, hoi. Wat fijn dat je er bent. Ja, ja. Ik wilde eigenlijk, voordat we die bundel induiken, want jouw verhalenbundel Het Water Vangen is inderdaad veel geprezen. Dat was een bundel met verhalen over mensen die net niet in het leven passen. Ja, klopt. En deze dichtbundel voelde voor mij als het verhaal van jou en hoe in jou net niet in het leven passen. Ja. Dat? Ja, ja, ergens wel. En ik vind dit een hele mooie brug. Het Water Vangen gaat inderdaad over personages die heel hard zoeken van hoe kan ik me verhouden tot deze wereld. En ik heb de dichtbundel iets dichter bij mezelf genomen. En ben echt wel gaan kijken van welke stukken uit mijn leven kan ik gebruiken. Waar pas ik net niet of net wel. Hè? Zeker deel 2, denk ik. Heteronormativiteit. Daar gaat het heel duidelijk over ik en de ander en de andere ander. Ja. Ja, de titel is driedelig, maar de bundel zelf ook. Het is in drie delen geknipt. Dus we hebben honger, daar beginnen we mee. Dan heteronormativiteit en het heelal. Ja. Kleine thema's. Ja, nou, niet helemaal, maar oké. Nee, heel groot. Ja. Het begint met honger en honger voelde heel erg dicht bij het kleine ik. Ja. Over angst en over troost vinden. Maar heel dicht bij die kleine ik. Wie is die kleine ik voor jou of bij jou? Ja, ik denk dat in honger dat ik echt gezocht heb naar want de bundel maakt een uitzoomende beweging. Dus ik begin inderdaad bij het kleine ik en ik ga steeds verder uitzoomen. En ik denk dat ik in honger echt gezocht heb naar zo dicht mogelijk op het lichaam schrijven, maar ook op de emoties van de personages. Maar dus ook op angst en op troost. Hè. Zoals Drijfangst is heel hard geschreven op ja, wat is angst nu eigenlijk voor iemand? Voor mij, maar eigenlijk ook voor de ander. Ja, het eerste gedicht is een handleiding voor mensen die geen troost kennen. Daar ben ik echt gaan, ja, het hele menselijke, het hele herkenbare hoop ik, wat heel hard kan resoneren bij veel mensen, denk ik. Want daar ben ik vanuit de anekdote begonnen, heel dicht bij mezelf, maar ik doe natuurlijk een gooi naar maar ik hoop dat je ook snapt wat troost is, of ik hoop dat je ook weet wat angst is, en dat je zo ja, de verbinding naar de lezer maakt of zo. Mm. Want ik ken de lezers natuurlijk niet, of ik ken er een aantal, maar ik hoop, of dat is mijn poging geweest, om zo dicht mogelijk op en in het lichaam te schrijven, zodat de ander zich daarin kan herkennen. Ja. Ja. En wat is die angst voor jou? Angst is groot, hè? Ja. maar ik heb heel veel abstracte angsten, bijna over zo onvoorspelbaarheid van hoe zal de toekomst eruit zien. Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Dat zijn dan meer concretere angsten. Maar ook angst bijna voor de andere. Van de ander blijft toch ook altijd in een mate onvoorspelbaar. Angst is natuurlijk bijna een containerbegrip. Maar ik heb in de bundel wel een beetje ingezoomd op ja, specifiekere angst, laten we zeggen. Ja. Zullen we misschien even een fragment voordragen? Heel graag. Zwaartepunt. Het punt waarom je draait, jezelf noemen. Zwarte sweater, ligging, oorbellen, een ring. Niets wezenlijks om tegen de lucht te houden. Om een ademhaling voor te missen. Jezelf niet ontleden, maar ontlenen aan de liefde. Altijd weer een beetje minder voorzichtig. De bomen, het mos, gras. Een tuin aan de rand van je leven leggen. Ergens een hemel om sterren te tellen. Duizelig worden dat je zoveel keer jezelf en niet kunnen antwoorden op vragen als waarom dan? Schouders die steeds weer omhoog gaan onder je zwarte sweater. Wat weet je verder over wezenlijkheid? Met je blik wolken verbinden, zuurstof inademen, maar dat vergeten. Vergeten dat je leeft, dat je onder een hemel sterren kunt tellen, dat je in het gras kunt liggen met alleen maar jezelf. Ja, mooi. Ja. In het eerste deel zitten in honger zit ook best wel wat zwaarte. Mm-hmm. En wat ik dus leuk vind is dat bij het tweede deel heteronormativiteit nogal een mond vol is. Ja. ja. Daar zit voor mij ook heel veel humor in. Mm-hmm. Ik heb meteen heel erg hard gelachen over een gedicht over horoscoopmanie. Ja. Ja. En hoe er zo lesbisch mogelijk uit te zien. Ja, ja, klopt. Ja, en tegelijkertijd raak ik ook zware thema's aan. Maar ik heb veel meer dan in deel 1. Heb ik echt gezocht naar toch een soort van luchtigheid en licht in te schrijven. En ik heb me daar ook wel best in geamuseerd in deel 2. Ik dacht, oké, het is niet zo'n elegant woord of zo, heteronormativiteit, om het te gebruiken in een titel. Maar ik heb daar met mijn redacteur ook wel over gepraat. Van ja, zullen we het gebruiken? Want het bekt eigenlijk helemaal niet goed. Het is best moeilijk om uit te spreken. Maar ze zei ook, het is wel een term dat mensen zouden moeten kennen. Ja. We zouden heel bewust moeten zijn dat we eigenlijk in een heel heteronormatieve wereld zitten, waarin dat eigenlijk man-vrouw verhoudingen heel erg aanwezig zijn. En dat we door die blik altijd kijken. Mm-hmm. En ik dacht, oké, ik zal een heel misschien wel lelijk woord of zo nemen, maar dan wil ik in deel 2 echt zoeken naar hoe kan ik met humor wel gaan spelen om het thema, wat voor veel mensen misschien eerder onbekend is de term, om het wel te gaan gebruiken. En daar heb ik echt wel beginnen plukken, ook wat Engels beginnen inschrijven, puur om eigenlijk de term weer sexy te maken en ook weer onsexy of zo. Ja. Ja, in het laatste deel zoomen we helemaal uit. Dus gaan we kijken naar wat is die wereld dan en wat is jouw plek daarin op die aarde. Mm-hmm. Het is verschenen in februari op een dubbel moment. Ja. Want helemaal aan het einde van het boek vraag je je liefde en huwelijk. Ja, klopt. Ja. Maar tegelijkertijd zit je op dat moment als het boek uitkomt. Ja, klopt. Ik ga daar gewoon heel eerlijk over zijn. Dat vind ik ook het fijnst. Voor mezelf, maar zeker ook voor de mensen die me lezen. Het was superdubbel. Dus ik wist de 21 februari. Dat is afgesproken met de uitgeverij. Dat gaan we gewoon doen. Ik wist, oké, dan komt er een huwelijksaanzoek. Dus dat zijn allemaal super zotte dingen. Heel exciting. En tegelijkertijd stond ik eigenlijk al veel langer op een wachtlijst om in opname te gaan voor mijn eetstoornis. En op 6 februari ben ik binnengegaan. Dus dat is echt exact 3 weken voor het boek er was. En ik had wel zo'n ergens een kleine paniek. Ik dacht van, jeetje, kan je eigenlijk als schrijfster letterlijk in de psychiatrie zitten en toch zulke mooie dingen ook kunnen meemaken? En mijn eerste gedachte was, ik ga niet gaan. Ik ga het niet doen, want I will be missing out of zo. En tegelijkertijd zou het niet eerlijk zijn, want in honger ben ik heel eerlijk over troost en angst. En dan denk ik van, oké, als ik trouw blijf aan mezelf, dan ga ik. Mm-hmm. En dan zie ik wel. En dat is eigenlijk een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen. Van ik ga ja zeggen, ik ga gaan en ik ga me laten opnemen en heel, werken aan hele moeilijke dingen. Met in het vooruitzicht hele mooie, warme dingen. Zoals de liefde en lezers en de literatuur. De 3 mooiste L's in het leven. Ja. Heel mooi. Jij hebt ja gezegd op iets heel spannends en iets groots en iets zwaars. En zij zei ook ja. Zij zei ja en dus wij zijn verloofd. Ja. We gaan afsluiten met een hele grote, dikke ja. Ook tegen dit boek. Want deze bundel is echt ook een hele grote, dikke ja waard. Dank je wel. Mag ik je heel erg danken voor het schrijven hiervan en voor dit gesprek, Lies. Ja, jij ook. Dank je wel. Dank. De honger, heteronormativiteit en het heelal ligt nu in de boekhandel. Een uur cultuur. En over de liefde en radicaal verdwijnen gesproken. 3 jaar voor het einde van Kurt Cobain stond Nirvana op het podium van Paradiso. De VPRO was erbij om hiervoor live opnames te maken. Niet wetend dat deze beelden uiteindelijk de laatste legendarische beelden zouden zijn van de wereldberoemde grunge band.